Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Na dobre wieści Mediamarkt zaprasza Grzegorz Latko. Gorący news sprzed chwili. Fala letnich klimatów i gorących rabatów w Mediamarkt. Mogą Państwo zyskać nawet do 7,5 tysiąca rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Na zegarach jest już 8:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Synoptycy ostrzegają przed ulewami, szczególnie w centrum i na południu. Terytorialsi gotowi nieść pomoc. Rok po zamachu na premiera Słowacji rusza proces podejrzanego o atak. Mężczyźnie grozi dożywocie. Ważny dzień dla maturzystów. Niebawem poznają wyniki majowego egzaminu. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w podwyższonej gotowości. Brygady położone w regionach zagrożonych podtopieniami czy powodzią wydały rozkazy żołnierzom o pilnym stawiennictwie. Będą musieli zgłosić się w wybranej jednostce w ciągu 6 godzin od powiadomienia, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Pełna gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej do udzielenia wszelkiego wsparcia dla wojewodów, społeczności lokalnej. Oprócz WOT-u również inne jednostki, wojska inżynieryjne zostaną podniesione w stan wysokiej gotowości związanej z prognozami atmosferycznymi. W większości kraju obowiązują ostrzeżenia przed intensywnym deszczem i burzami. Najwyższe 3 stopnia na zachodzie Mazowsza, w województwie łódzkim, śląskim i części małopolskiego. Zacznie padać wieczorem, informował kilkanaście minut temu w Trójce rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Te pierwsze opady będą bardziej w centralnej części kraju, to będzie ta pierwsza część nocy, a już ta druga część nocy to dotrą one właśnie na południe, czyli Opolszczyzna, Śląsk, Małopolska, szczególnie zachodnia część, ale również województwo świętokrzyskie, łódzkie, no i część właśnie Mazowsza. Strażacy z Podkarpacia wciąż usuwają skutki wczorajszych burz. 4 osoby zostały ranne, wiatr uszkodził blisko 200 dachów, informuje Wojciech Czanerle z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. Około 195 uszkodzeń na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, najwięcej w powiecie łańcuckim, 60. W newralgicznym momencie 80 tysięcy odbiorców pozostawało bez prądu, nadal pozostaje bez prądu około 12,5 tysiąca mieszkańców. Ewakuowano 3 obozy harcerskie. Po południu w willi premiera przy ulicy Parkowej w Warszawie spotykają się liderzy koalicji 15 października. Politycy będą rozmawiać o zaplanowanej na połowę lipca rekonstrukcji rządu. To będzie pierwsze spotkanie liderów od ujawnienia informacji dotyczących nocnych rozmów między Szymonem Hołownią i prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Marszałek Sejmu powiedział, że informował swoich koalicjantów o spotkaniach z Kaczyńskim. Lider Polski 2050 oczekuje stanowiska wicepremiera dla polityka własnego ugrupowania. Szymon Hołownia proponuje też wejście do rządu wszystkich liderów koalicji, ale na to się nie zanosi. Jeżeli ten pomysł jest nie do zrealizowania, to ja do rządu nie wejdę. Poprzednia tura rozmów liderów trwała 4 godziny i według słów marszałka udało się przepracować punkty, które mogą powodować tarcia. Według nieoficjalnych informacji na stole leży m.in. zmniejszenie liczby ministrów i wiceministrów o 20% oraz utworzenie super resortu gospodarki. Michał Makowski, Polskie Radio. Za godzinę Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje wyniki matur. Jej szef Robert Zakrzewski przypomina, że trzeba mieć minimum 30% punktów, żeby zdać. Z języka polskiego w zakresie podstawowym, z matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Dodatkowo należy przystąpić do jednego przedmiotu rozszerzonego. Od wyniku matur zależy, na jakie uczelnie wyższe dostaną się zdające. Na Słowacji początek procesu w sprawie zamachu na premiera Roberta Fice. Podejrzanemu o atak grozi dożywocie. W maju ubiegłego roku szef słowackiego rządu został ciężko ranny, ale przeżył. W Handlowej, gdzie zamachowiec oddał 5 strzałów w kierunku premiera, emocje wokół sprawy przycichły. To nie był człowiek z naszego miasta, ludzie o tym nie rozmawiają, to było dawno. Było minęło, oczywiście nie ma zgody na coś takiego jak zamach, ale myślę też, że z tym zamachowcem nie wszystko było w porządku. Mogło u niego dojść do jakiegoś załamania psychicznego. Jak było naprawdę, pewnie się już nie dowiemy. Słyszę od mieszkańców miasteczka. 72-letni Juraj Cintula, emeryt, poeta i zradykalizowany aktywista, niedługo po zatrzymaniu twierdził, że strzelał, bo nie zgadzał się z polityką rządu. Zapewniał, że nie chciał zabić premiera, a jedynie go nastraszyć. Z Handlowej na Słowacji, Wojciech Stobba, Polskie Radio. Poznańskie lotnisko Ławica ma nową strefę Kiss and Fly. leży bliżej hali odlotów, a to oznacza, że podróżni mają do przejścia krótszą trasę niż wcześniej. Zmianę wprowadzono po uwagach pasażerów. Co do zasady, prosimy, żeby ten czas, który auto spędza na parkingu Kiss & Fly, nie przekraczał 5 minut. Jeżeli ktoś potrzebuje na lotnisku spędzić nieco więcej czasu, zapraszamy wtedy na te parkingi, które już są płatne. Mówił Marcin Wesołek z poznańskiego lotniska. Wjazd do nowej strefy jest w tym samym miejscu, co wcześniej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, czas na sport, Adam Malecki. Iga Świątek pokonała w 2 sets do 4-1 Dunkę Clarę Tauson i awansowała do ćwierćfinału, w nim zagra z Rosjanką Samsonową. Na pomeczowej konferencji Polka była zrelaksowana i uśmiechnięta. Odpowiadała na różne pytania, w tym to dotyczące losowania przed meczem. Dlaczego wybiera przeważnie podanie? Nie wiem, jak przychodzi ten moment, to już automatycznie trochę mówię, że chcę serwis. Może czasami faktycznie wybiorę retur, nie wiem. Jakoś musiałabym wybrać retur, jeśli wiedziałabym, że na przykład moja przeciwniczka nie lubi zaczynać, ale nie wiem zazwyczaj tego, więc raczej zawsze wolę zaserwować, żeby jakbym ją przełamała, to żeby ta przewaga już wizualnie jakby wydawała się o wiele większa, typu 3-0, 4-1. Myślę, że nie ma to znaczenia, szczerze mówiąc. Iga była pytana także, kto powinien zostać selekcjonerem reprezentacji Polski, ale powiedziała, że się nie zna. Mecz Igi o półfinał jutro. Zagrają także Rosjanka Andrijewa ze Szwajcarką Bencic, a pierwsze mecze ćwierćfinałowe pań już dzisiaj. Białorusinka Sabalenka zagra z Niemką Ziegemund, a Amerykanka Anisimowa z Rosjanką Pawluczenkową. U panów do najlepszej ósemki przedarli się Serb Djokovic, zagra z włoską sensacją Flavio Cobollim oraz elektryzujący Amerykanin Shelton, który zmierzy się z Janikiem Sinnerem. Włoch dwa pierwsze sety z Grigorem Dimitrowem wczoraj przegrał, ale awansował po kreczu Bułgara. Dzisiaj o półfinał powalczył Rosjanin Khachanov i Amerykanin Fritz oraz Brytyjczyk Nori z napędzonym Carlitosem Alcarazem. Napędzać się atakami mają dzisiaj nasze piłkarki, które w drugim meczu Mistrzostw Europy zagrają ze Szwedkami. Joanna Tokarska, była reprezentantka Polski, jest dobrej myśli. W miarę dobrze to wyglądało, to spotkanie z Niemkami. Ja wiem, że była porażka, ale były powody do zadowolenia, bo jak sobie spojrzymy na wcześniejsze mecze z tym rywalem, no to było gorzej. Tu pod względem mentalnym było fajnie. Zakładam, że na Szwedki to już wyjdą całkowicie bez stresu. Wiedząc, że ponad 2 miliony Polaków oglądało ten mecz w telewizji, to jeszcze myślę, że je to napędzi. Jeśli do tego dorzucimy relacje w polskim radiu, to już w ogóle będzie bajka. Mecz ze Szwedkami w Lucernie o 21:00. Dodam, że wczoraj Hiszpanki pokonały Belgijki 6-2, a Włoszki 1-1 zremisowały z Portugalią. Sport wraca kilka minut po 9:00. Uwaga, od 8 do 10 lipca prognozowane intensywne, nawalne opady deszczu. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Słuchaj poleceń służb i śledź komunikaty pogodowe. SMS-a tej treści otrzymałem od alertu RCB i Państwo też prawdopodobnie tego SMS-a dziś otrzymają, bo dużo rejonów Polski objętych jest alertami MGW pierwszego i drugiego stopnia. Te ostrzegają przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Grzegorz Walejewski dziś przekonywał, że warto śledzić komunikaty i słuchać służb. Pamiętajmy między innymi o tym, co działo się wczoraj. Strażacy mają dużo roboty, prawda? Były pożary, teraz walczą ze skutkami nawałnic. Kto jak kto, ale strażacy to zasługują na wielkie, wielkie podziękowania. Jeżeli ktoś zasługuje na miano bohaterów, to właśnie strażacy w ostatnich dniach. Nie tylko w ostatnich dniach. Autopromocja. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie polskiego radia narodziny królestwa. Chrobry, Kerezińska, Chromry. Cesarz jedzie do prowincjonalnego księcia. Kraj gospodarza musi się jakoś przygotować. Prezydent Stanów Zjednoczonych wsiada na pokład Air Force One, a apartament w Mariocie niegotowy. Czyta autorka Elżbieta Kerezińska. Dzięki Emnildzie uwalniani byli z więzień ci, których tam Bolesław wsadził. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Mnie to kręci. Autopromocja. Jest 8:09. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy. 22,7 trójek to oczywiście nasz numer telefonu. Przyda się dziś między innymi do zapisów do mniejszej gry. Ale to po 8:30. Wcześniej rozmowa polityczna bez uników. Renata Grochal i Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu z Polski 2050. Anna Rygulska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. wypełnił czas. Rzucają kamieniami w koła samochodów i patrzą na spódnice dziewczyn, które nie chcą ich znać. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę. A co robią nocami? O tym już teraz. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Bez uników. Gościem Państwa i moim jest dzisiaj Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050. Witam Pana. Dzień dobry, witam serdecznie. To zagadka na początek. Mam dość nocnych telefonów i schadzek prezydenta z panem prezesem, który musi mu powiedzieć, co ten myśli. Kto tak mówił? Czyje te słowa? Szymon Hołownia we wcześniejszej kampanii sprzed 5 lat. To akurat pamiętam. I co się stało, że Szymon Hołownia teraz sam chodzi na schadzki z prezesem, który ma mu powiedzieć, co ma myśleć? Nie chodzi na schadzki, nie chodzi w momencie, w którym ma oczekiwać, co mu prezes powie, co ma myśleć, ale jest otwarty na spotkania również z przedstawicielami opozycji. I tutaj oczywiście wybiegnę do przodu, bo sam Szymon Hołownia już stwierdził i przeprosił wręcz za to, że faktycznie miejsce doboru spotkania nie było trafne. Ale co było tak pilnego, co miał do omówienia Szymon Hołownia z prezesem największej partii opozycyjnej, że musiał się w środku nocy z nim spotykać w mieszkaniu Adama Bielana? Nie, żeby nie szukać w tym wielkiego tragizmu sytuacji i że tak powiem, jakiegoś spisku, to jednak warto zwrócić uwagę, że jakiś czas wcześniej to spotkanie trwało w gabinecie marszałka Sejmu, które zostało przerwane przez sprawy osobiste, faktycznie uzasadnione natychmiastowe przerwanie. I to miało być dokończone. I faktycznie Szymon Hołownia, który raz, że jest pracocholikiem, w wielu momentach spotyka się także z nami o różnych porach. W tym momencie, lądując z Warszawy, zgodził się na to spotkanie, żeby w tej trasie między domem, lotniskiem a domem spotkać się w tym miejscu. Ale jeszcze raz podkreślam, było to niedobre miejsce i faktycznie doskonale o tym wie, natomiast nie miało ono charakteru jakiegoś ważnego spotkania między 21.30 a 23.00. Proszę mi wierzyć i Państwo doskonale o tym jako dziennikarze również wiedzą, że to jest normalna pora także w pracy polityków, którzy o tej porze się spotykają. Panie marszałku, czy zamierzacie zmienić sojusz? Czy będzie koalicja PiS-u z Trzecią Drogą, czy z Polską 2050, z PSL-em? Nieoficjalne informacje są takie, że na spotkaniu panowie omawiali taki scenariusz, że Władysław Kosiniak-Kamysz zostaje premierem, a Szymon Hołownia ministrem spraw zagranicznych i wicepremierem w rządzie z PiS-em. Zarówno Szymon Hołownia już odpowiedział na to pytanie, że nie będzie koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, a na pytanie dotyczące rządu technicznego prezesa Kaczyńskiego odpowiedział kategorycznie nie. Jako Polska 2050 także nie widzimy najmniejszej takiej możliwości, aby wchodzić w sojusz z Prawem i Sprawiedliwością i łamiąc współpracę z Koalicją Demokratyczną 15 października. Być może dlatego, że już politycy, między innymi Ryszard Petru, Tomasz Zimoch, wypowiedzieli się, że nigdy koalicji z PiS-em nie zawrą, nie wyobrażają sobie tego, więc Hołownia może zostałby sam. Nie, w żadnym momencie nie padło w ogóle takie sformułowanie, że idziemy w jakikolwiek sojusz z Prawem i Sprawiedliwością. Nasz lider Szymon Hołownia nigdy tak nie mówił. Jeszcze raz podkreślę, po tym spotkaniu i na konferencji jasno powiedział, że nie ma i nie będzie sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością, a na propozycję rządu technicznego prezesa Kaczyńskiego odpowiedział kategorycznie. No nie, natomiast w Polsce 2050 nie ma ani jednego, to mówię na pewno za klub parlamentarny, ani jednego parlamentarzysty zainteresowanego wejściem w sojusz z PiS-em. A dlaczego został zawieszony Tomasz Zimoch, który skrytykował na platformie X Szymona Hołownię za to spotkanie? No, przede wszystkim to jest już pewien moment szczytowy, w którym Tomasz Zimoch po prostu przesadził. Jest sytuacja, w której... No ale w czym przesadził? Napisał tak, nie ma wytłumaczenia tego, co się stało. Ja mówię o tym, że to jest mniej więcej szkoda, od roku. Szkoda, że nie rozumie tego marszałek. Ale to jest od roku poseł Zimoch i tak prezydium parlamentarne wskazało. Nie przychodzi na spotkania klubu. On nie jest członkiem partii, jest członkiem klubu parlamentarnego Polska 2050. Nie przychodził na większość posiedzeń klubu. Nie zabierał głosu także tego krytycznego, które warto tutaj zaznaczyć. Po tym spotkaniu również nocnym Szymona Hołowni także spotkała się Rada Krajowa i wewnętrzna dyskusja była również gorąca i wymagająca odpowiedzi od naszego lidera. I to jest ta zasada, której... I podzieliliście się, jak pisze Onet, pół na pół, bo były propozycje dwóch uchwał. Jedna, że nie ma możliwości wejścia w koalicję z PiS-em, a druga, no taka jednak mniej radykalna ta mniej radykalna. Po kolei. I nie została upubliczniona. Zakończmy sytuację taką, że prezydium klubu miało uzasadniony powód do zawieszenia Tomasza Zimocha, bo jest podstawowa rzecz, nie zabrał głosu w wewnętrznej dyskusji, tylko w godzinach wieczornych pisze od razu na zewnątrz z krytycznym głosem, uderzając w ten sposób również w naszego lidera, nawet go nie pytając o to, co to było za spotkanie, jaki miało sens, a takich grona do dyskusji także w tej przestrzeni internetowej i komunikatorów, którymi dysponujemy. Takie pytanie sama Rada Krajowa naszemu liderowi zadała zaraz po pojawieniu się takiej informacji. Zostało to wyjaśnione. To po pierwsze. Po drugie, Rada Krajowa podjęła... Ale czego chciał Kaczyński tak naprawdę od Hołowni? Bo tego się nie dowiedziałam. Ale to weźmy jeszcze o tej uchwale, bo o to pani zapytała. Przeszła uchwała przede wszystkim dająca mandat swoistego rodzaju wotum zaufania dla lidera i to było podstawą tego, żeby w przekazie komunikacyjnym na zewnątrz poszło. Natomiast uchwała także Rady Krajowej dotycząca tego, że nie wchodzimy w koalicję z PiS-em zapadła dawno, w 2023 roku, kiedy przystępowaliśmy do koalicji demokratycznej 15 października. Również był jasny przekaz, że nie ma możliwości żadnego sojuszu i koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. I to się nie zmienia, więc tutaj nie ma takiej sytuacji, która by powodowała, że coś teraz nie chcieliśmy przyjąć w znaczeniu koalicyjnym, bo jesteśmy w koalicji demokratycznej 15 października. Jeszcze raz podkreślę, w klubie parlamentarnym nie ma ani jednego parlamentarzysty, w tym także Szymona Hołowni, zainteresowanego nową koalicją z Prawem i Sprawiedliwością. Ale biorąc pod uwagę, jakie gromy się od kilku dni na was sypią, to przyzna pan, że Hołownia został rozegrany przez Bielana, Kamińskiego i Kaczyńskiego. Na pewno jest to trudny hejt do może nie tyle wytrzymania, co do wyjaśnienia, bo w wielu momentach brakuje też przestrzeni i to jest ten świat social mediów, w których opinie, epitety, które są nie tylko pod kątem Szymona Hołowni, ale nas wszystkich, pewnie po dzisiejszej rozmowie z panią redaktor również na swoich social mediach poczytam, jaki jestem inteligentny w cudzysłowie i tak dalej, wprowadzam w błąd. Natomiast jeszcze raz podkreślę, nie ma koalicji z PiS-em i jej nie będzie. A czy Szymon Hołownia już rozmawiał z Donaldem Tuskiem o tym spotkaniu z Kaczyńskim? Tak, rozmawiali panowie, więc sobie wyjaśnili również przy rozmowie o rekonstrukcji rządu. I teraz koncentracja idzie na to, jakie przed nami zadania wspólne we wspólnym rządzie Koalicji Demokratycznej 15 października. Czy Michał Kamiński powinien stracić funkcję marszałka Senatu? Wicemarszałka? Michał Kamiński jest z rekomendacji PSL-u i nomen omen klubu senackiego Trzeciej Drogi, który dalej istnieje, w którym razem z Polskim Stronnictwem Ludowym w klubie jesteśmy. Takiego wniosku nikt nie składa. A ja pana pytam, co pan myśli? Powinien stracić funkcję wicemarszałka? To jest przede wszystkim temat PSL-u, bo tutaj przy tym spotkaniu również władze PSL-u odcinają się od Michała Kamińskiego, ale niech wyjaśnią to między sobą. Ale Michał Kamiński od kwietnia oskarża, a to Kidawę Błońską, o szpiegowanie. Udzielił bardzo ostrego wywiadu po przegranych wyborach prezydenckich przez Rafała Trzaskowskiego. Powiedział, że Donald Tusk nie jest w stanie współpracować z Donaldem Trumpem i nie jest w stanie już poprowadzić do zwycięstwa tej koalicji. Powinien być dalej wicemarszałkiem? To jest pytanie raczej do zadania również dla pani marszałek Kidawy-Błońskiej. A to jest bardzo program bez uników i co pan myśli na ten temat? Słusznie, pani redaktor. Nie unikając, jest to pewną niezręcznością, żebym odpowiadał w temacie kolegi wicemarszałka Senatu. Jednak unikając odpowiedzi powiem, to nie jest moje zadanie, żeby dyktować Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, jak ma pracować z własnym przedstawicielem w prezydium Senatu. Tu na pewno ale moje sam pan wsparcie powiedział, ma że jest marszałek jeden klub Senatu. W Senacie. Tak, ale marszałek Senatu ma moje wsparcie i z nią pracuje i na tym się koncentruje. Natomiast jednak to Polskie Stronnictwo Ludowe musi wyjaśnić sobie kwestię z marszałkiem Kamińskim. Jaki pomysł ma koalicja na najbliższe 2 lata? Dzisiaj kolejne spotkanie liderów w sprawie rekonstrukcji. Ilu będzie ministrów? Nie mogę tego odpowiedzieć. To trzeba poczekać na odpowiedź premiera. Jest to czy tak Polska zwana 2050 będzie miała wicepremiera, czy będzie nim Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz? Mam oczywiście nadzieję na to, że będzie wicepremier. Mamy oczekiwanie, że dotrzymane zostaną zapisy umowy koalicyjnej. Szymon Hołownia jasno powiedział, że nie wchodzi do rządu, ale że również 13 listopada zdaje funkcję marszałka Sejmu. To jest sytuacja, w której kształt umowy koalicyjnej zostanie dotrzymany. Jeżeli pojawią się elementy renegocjacji w jakichś obszarach, to będą to rozmowy liderów. Na pewno, i takie jest założenie, trzeba poczekać do ogłoszenia rekonstrukcji rządu na głos szefa tego rządu, czyli premiera Donalda Tuska. A dlaczego Szymon Hołownia nie chce wejść do rządu? Ale on to powiedział, że wszedłby do tego rządu w warunkach, w których wszyscy liderzy ugrupowań weszliby do rządu i w tym momencie stanowiłoby to faktycznie takie forum liderów ugrupowań wspólne. Nikt by z drugiego szeregu sejmowego czy parlamentarnego nie. Ale dlaczego on się ogląda na Włodzimierza Czarzastego, który ma zająć funkcję marszałka, objąć funkcję marszałka, a nie chce sam po prostu wejść do rządu i wziąć władzy w swoje ręce, zmieniać czegoś, chociażby bardzo często mówi o mediach publicznych, może powinien zostać ministrem kultury i przeprowadzić ustawę medialną. Ależ ja go do tego zachęcałem, to byłby świetny pomysł, jakby został wicepremierem i ministrem kultury. Jednak tutaj jeszcze raz podkreślił, że wszedłby w taką rolę w momencie, w którym wszyscy liderzy by weszli, nie byłoby recenzenta z boku. W tej chwili. Czyli co, boi się tego, że będzie recenzentem Czarzasty i że będzie go recenzował tak, jak on teraz recenzuje rząd? Ale Lewica bardzo chętnie recenzuje rząd i recenzuje chętnie marszałka Sejmu, więc to nie jest nic nowego w tym. Ale Szymon Hołownia boi się odpowiedzialności? Nie. Po prostu jasno stawia, że jeżeli mają wszyscy liderzy brać odpowiedzialność za współrządzenie w rządzie, to powinni wszyscy do tego rządu wejść i wtedy będą reguły gry jasne. Jeżeli nie, to woli, żeby jedna z naszych pani minister została wicepremierem, rozbudowując swoje kompetencje i znaczenie w rządzie. A kim będzie Szymon Hołownia, jak nie wejdzie do rządu? Może być na pewno cały czas liderem Polski 2050 i szefem ugrupowania poniekąd. Ale będzie szeregowym posłem? Ale to parafrazując prezesa Kaczyńskiego jako szeregowy poseł, też można wiele znaczyć, ale patrząc z punktu widzenia poważnie ugrupowania, jakim jest Polska 2050, to lider, który by na te dwa lata do wyborów zajął się formacją, ugrupowaniem, wcale byśmy na to nie narzekali. Czyli Hołownia chce być jak Kaczyński? Nie, to był żart. Oczywiście chce być przede wszystkim z nowym otwarciem, nową polityką i tutaj po tej kampanii złapałby oddech i zająłby się mocno ugrupowaniem i to jakoś byłoby widać wtedy w szybkim czasie. A jak pan tłumaczy ten bardzo słaby wynik Szymona Hołowni, 4,99% głosów w wyborach prezydenckich? Myślę, że warto na to zwrócić uwagę na szereg zjawisk, naprawdę począwszy od tego. A takie najważniejsze? Panie redaktor, nie da się najważniejszych. Ja zawsze patrzę przez pryzmat tego, jak kandydowałem do Senatu w bardzo trudnym okręgu, w którym zazwyczaj wygrywało Prawo i Sprawiedliwość. Było trzeba połączyć wszystkie kropki i wszystkie. I poparcie zarówno Paktu Senackiego, a zatem wszystkich ugrupowań. I własne doświadczenie i rozpoznawalność w terenie i poniekąd może nie tyle sympatii, co docenienie dotychczasowej pracy, ale również te wypadkowe sytuacje, w których kontrkandydaci nie byli może na tyle mocni, czy też nie byli ze sobą zgrani, czyli PiS z Konfederacją. I teraz przekładając to na język ogólnopolski, ten szereg przypadków to jest na pewno związane z tym, że było oczekiwanie, jak widać, społeczeństwa na to, żeby gra znowu się rozegrała. Miejmy nadzieję, że ostatni raz między dwoma największymi ugrupowaniami. Już w pierwszej turze to było widoczne. To jest widoczne również przez pryzmat wzrostu bardzo mocnych nastrojów i dających poparcie dla Mencena, czy też dla Brauna. Ale Konfederacja jednak jest na trzecim miejscu, a nie wy. Tak. I to panie jest... marszałku, bardzo dziękujemy za uwagę słuchaczom Radiowej Trójki. Przechodzimy już tylko na YouTube'a, na stronę internetową Trójki, ale proszę z nami zostać. Będziemy rozmawiać o kontrolach na granicy. Zapraszamy do reklamy. Na Dobre Wieści Mediamarkt zaprasza Grzegorz Latko. Fala letnich klimatów w Mediamarkt. Gdy temperatura spada, spada i rata. Synoptycy potwierdzają. Od teraz 5% każdej raty spłaci za Państwa Mediamarkt. W ofercie do 50 lat 0%. RRSO 0%. Mediamarkt. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Politechnika Lubelska ma pierwsze miejsce pod względem liczby patentów wśród polskich uczelni. Zapraszam na studia i do współpracy. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na bitniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos! Lato z Radiem i Telewizją Polską w Elblągu. Już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Elbląg. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8.30, a to czas na skrót serwisu Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Cztery osoby zostały ranne w wyniku burz, które przeszły wieczorem i nocą nad Polską. Uszkodzonych zostało ponad 300 budynków. Straż pożarna interweniowała ponad 2200 razy. Najczęściej w województwach małopolskim, lubelskim i podkarpackim. W tym ostatnim prądu wciąż nie ma ponad 12 tysięcy odbiorców. W Polsce 2050 nie ma ani jednego posła zainteresowanego sojuszem z Prawem i Sprawiedliwością, mówił członek tej partii, wicemarszałek Senatu Maciej Żywno w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce. W żadnym momencie nie padło w ogóle takie sformułowanie, że idziemy w jakikolwiek sojusz z Prawem i Sprawiedliwością. Nasz lider Szymon Hołownia nigdy tak nie mówił. Jeszcze raz podkreślę, po tym spotkaniu i na konferencji jasno powiedział, że nie ma i nie będzie sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością, a na propozycję rządu technicznego prezesa Kaczyńskiego odpowiedział kategorycznie, no nie. No. Wczoraj marszałek Sejmu Szymon Hołownia i lider Polski 2050 zapewnił, że podczas spotkania w mieszkaniu Adama Bielana nie otrzymał żadnej propozycji pełnienia ważnej funkcji w rządzie z PiS-em. Premier Izraela nominował prezydenta Donalda Trumpa do pokojowej Nagrody Nobla. Benjamin Netanyahu ogłosił to w Białym Domu. Przekazał też amerykańskiemu przywódcy dokument potwierdzający zgłoszenie. Zasłużyłeś na to i powinieneś ją otrzymać, powiedział o Noblu dla Trumpa Netanyahu. Pełny serwis Trójce o 9:00. Centralna i południowa Polska, szczególnie w tych rejonach, możliwe dziś ulewne deszcze i burze, podtopienia, powodzie błyskawiczne niestety mogą wystąpić. Razem z IMGW zachęcamy do uważnego śledzenia komunikatów pogodowych. A to wszystko z powodu niżu genueńskiego, który szczególnie od popołudnia, czyli dziś wieczorem, w nocy i jutro zatrzyma się nad Polską. Resztki wakacyjnej aury dziś na Podlasiu, tam prawie 30 stopni, poza tym na ogół 20. A za 28 minut będzie 9:00, to czas na zapisy do mniejszej gry. Przypomnę, zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. 22 i 7 trójek. Zapraszamy. Yeah. The Rolling Stones, Don't Stop. W trójce nie zatrzymujemy się. Mniejsza gra. Dziś udział w naszej zabawie wezmą pan Piotr Starnowa. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. I pan Tomasz z Ostrowa Wielkopolskiego. Witamy. Dzień dobry, panowie. Wiemy już, że pan Tomasz będzie odpowiadał jako pierwszy, a pan Piotr jako drugi. Nawet znam już wybory muzyczne naszych uczestników, ale który padnie i który zagramy przed dziewiątą, to się dopiero okaże. Zaczynamy pytania. Panie Tomaszu, proszę rozwinąć skrót OSP. Ochotnicza Straż Pożarna. Zgadza się. I 1-0. To panie Piotrze, także skrót dla pana. Proszę rozwinąć ten, który popularnie, także tak mówimy po prostu, PZPN. Polski Związek Piłki Nożnej. Dokładnie tak. I 1-1, ale to była, proszę panów, rozgrzewka. I teraz zaczynamy poważną rywalizację, panie Tomaszu. W 1497 roku, dokładnie 8 lipca, z Lizbony wyruszyła wyprawa morska, która jako pierwsza dopłynęła drogą morską do Indii. A kto dowodził tą wyprawą? Pierwszą wyprawą, która dopłynęła drogą morską do Indii. Magellan? Niestety nie, Vasco da Gama. Magellan to ten, który opłynął świat cieśniną Magellana, nawet od jego nazwiska nazywaną. A więc szansa przed panem Piotrem, by dziś zwyciężyć w mniejszej grze. Panie Piotrze, jak nazywa się wulkan we Włoszech, którego erupcja sprawiła, że zasypane zostały Pompeje? Vesuvius. Vesuvius, tak jest. To jest ten wulkan i to jest drugi punkt dla pana Piotra, więc możemy ogłosić zwycięstwo. Ależ się cieszy pan Piotr. A oczywiście, że się cieszę. Słyszymy, jednak jest jakaś radość. Taki debiutant i w ogóle jeszcze w szoku. No, w debiucie, jak Polki na Euro. Mamy nadzieję, że dzisiaj też się tak świetnie spiszą. Panie Tomaszu, panu Tomaszowi bardzo dziękujemy. Również dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do trójki. No, a pan Piotr wybiera piosenkę w takim razie. Tak, to już miałem okazję wybrać i bardzo się cieszę, że zabrzmi ona w trójce, bo to będzie Killing of the Name, Rage Against the Machine. Rage Against the Machine dzisiaj, przed dziewiątą, w trójce. Dzięki panu Piotrowi. Panie Piotrze, czy jakieś słowo dla mnie na jutro pan przygotował? Słowo na jutro? Może niż. Niż. Będzie łatwo. To załatwę. Dobrze, to nie, jeszcze porozmawiamy w takim razie za chwilę i ustalimy coś trudniejszego, bo ja takich łatwych wyzwań nie przyjmuję. A teraz Nia Smith. You know that it's not my scene. You know I don't like it. You say you want attention. I question your intentions. I don't know if you are what I need. You say you want a wife. I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, you say you wanna

A to nasz cykl o pasjonatach i o pasjach. I to piękna sprawa wrócić do pasji sprzed lat. Można na nią spojrzeć zupełnie na nowo, w tym przypadku przez obiektyw. Ta historia, historia Andrzeja Matrasa, zaczęła się kilka tygodni temu. To było z okazji Dnia Matki, teraz właśnie w maju, kiedy zamieściłem kilka zdjęć właśnie zrobionych przeze mnie, mojej rodziny, czyli mojej mamy, mojej siostry, też mojej siostrzenicy. Zdjęcia sprzed wielu lat. Jedna z moich znajomych napisała mi wtedy, że całkiem dobrze i te zdjęcia wychodziły wtedy, to może więc byś powrócił do fotografii. No i tak można powiedzieć, że to był taki impuls. I ten impuls uruchomił wspomnienia. Między innymi o pierwszym aparacie. Byłem akurat na wycieczce w NRD w 88 i kupiłem sobie taki plastikowy aparat NRD-owski, nazywał się Beiret, który miał tylko dwie migawki, słońce i chmurka. Po drodze było kilka innych aparatów, ale w połowie lat 90. Andrzej Matras przestał robić zdjęcia. Dosyć szybko mi to się znudziło, tak te zdjęcia nie były zbyt dobrej jakości. Nowoczesne aparaty jakość zdjęć dają niebywałą, ale pan Andrzej nie robi zdjęć nowoczesnym aparatem. Robi je telefonem. Korzystam teraz z Nokii. To jest Nokia 3310. Ale nie ta stara, pancerna. Mowa tu o modelu z 2017 roku. To nadal prosty telefon, ma co prawda aparat, ale jakość zdjęć jest średnia. Jak jednak wiadomo, to fotograf robi zdjęcia, a nie aparat, więc pan Andrzej korzysta właśnie z tego telefonu, bo i tak go miał, a smartfonów nie używa. Pierwsze zdjęcie właśnie tą Nokią to było zdjęcie zabytkowego tramwaju, które zobaczyłem w Poznaniu na ulicy Ratajczaka przy Bibliotece Uniwersyteckiej. Efekt umiarkowanie satysfakcjonujący. Tak nie bardzo wyszło. Po zdjęciu widać, że zrobiono je nie najnowszym sprzętem, ale mnie, 30-parolatkowi, oglądanie ich sprawia przyjemność. Te cyfrowe szumy i trochę dziwne kolory przypominają mi o czasach szkolnych, gdy zdjęcia robione telefonami właśnie tak wyglądały. To chyba starość. Pan Andrzej też ma sentyment do starych fotografii. Bardzo lubię oglądać właśnie dawne zdjęcia, te wykonane w wieku XIX, ale również na początku XX, w okresie międzywojennym. Powrót do pasji sprzed lat wymaga pewnego wysiłku. Tak powoli się uczę, można powiedzieć, tak? To jest od nowa, prawda? Czyli uczę się kadrowania, dobierania odpowiednich warunków oświetleniowych, żeby słońce było w odpowiednim miejscu, prawda? I tak dalej. Jeśli nowa, stara pasja wciągnie pana Andrzeja lub jego wysłużona Nokia odmówi posłuszeństwa, to, jak zapowiada, kupi smartfona. Pierwszego w życiu. Można i tak. Niektórzy mówią, że każdy powód jest dobry. A można i tak? Tak. Można mieć różne pasje i można robić, co się chce, słuchając Trójki, a o tych pasjach można też do nas pisać. Rób, co chcesz, @polskieradio.pl. Peace. Byłbym zapomniał? Prestidigitator, nie pierwszy raz. To słowo wybrane przez pana Piotra Starnowa, zwycięzcę mniejszej gry. Tak by padło jutro w porannej audycji. A wczorajszy zwycięzca zmotywował mnie, by sprawdzić, na jakiej trawie grają tenisiści i tenisistki podczas Wimbledonu. I nie, nie jest to Tymotka Łąkowa, nie jest to też Kostrzewa Łąkowa, czy Kubkówka Pospolita, ani także Wielicha Łąkowa, czy Życica Wielokwiatowa. To mieszanka z przewagą Życicy Trwałej, znanej również jako Ryegrass angielski. Tak jest. A jak sobie na tych trawach z Życicą Trwałą radzi Iga Świątek? O tym już za kilka minut w serwisie sportowym. Teraz Rage Against the Machine, Killing in the Name, w obszernym fragmencie. Zapraszamy